राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 3 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम राम एक परमात्मा परिपूर्ण सब जगह समान रीति से है और अंत में इसको ठीक जानने पर तत्व का अनुभव करने पर ऐसा ही रहता कि एक परमात्मा ही है। मैं तू यह न होकर एक परमात्मा है और कोई तत्व नहीं, एक तत्व ही रहेगा परिपूर्ण। वही पद है और वही अनेक रूप है, अनेक रूप में होने वाला एक ही है और एक ही अनेक रूप में होता है। जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं तो अनेक होते हैं, अनेक होते हुए भी एक वृक्ष है, एक वृक्ष। और उसी जाति के पत्ते होते हैं और उस जाति में पत्ता पत्ता भिन्न है, पत्ता सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों पत्ते वृक्ष है, एक एक एक पत्ता मिलता नहीं, सब पत्ते अलग अलग है, सब उनके नाड़िया उनके बीच में गुदा सब नारा नारा पीड़ा है, सब सब नारा होता हुआ भी एक वृक्ष है, एक वृक्ष नहीं पत्ते होते हैं। ऐसे ही संसार मात्र है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से होते हुए परमात्मा एक है। परंतु तत्व बोध होना चाहिए उसका, अनेक रूपों से जो अनेक रूपों से सुख देते हैं, अनेक रूपों को तत्सत्ता तक देख करके उनसे सुख चाहते हैं, आराम से आते हैं, अपना हित से आते हैं, ये गलती होती है। किसी से कुछ सुख का चाहना नहीं, टेंशन मात्र भी ठीक बोध हो जाता है तब किसी से टेंशन मात्र भी कोई चाहना नहीं रहती तो वो एक ही परमात्मा होते हैं। एक ही किसी कोई चिंतन चाहता नहीं, स्वप्न है भी ये सब बोध हो जाता है। तो ये बोध वास्तव में ऐसा है, ऐसा कोई होना है, ऐसा करना है अपने को, ऐसा नहीं है, है ऐसा ही। और वास्तविकता का अनुभव न होने से ये अनेक एक में अनेक ही अनेक है, जिसमें अरब खरब भेद हो जा तो भी अंत नहीं आता, ऐसा अनेक है। और अनेक भेद होने पर भी वास्तव में एक है, सब एक में अनेक है, अनेक में एक है। बोध होने पर निसंदेह हो जाते हैं, कुछ करना और कुछ जानना कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ये तीन शक्तियां है अपने में, एक अपने जानने की शक्ति है, एक अपने करने की शक्ति है, एक अपने को पाने की मानने की शक्ति है। मानने की वो पाना होता है, मानने की शक्ति करने की जानने की मानने की। मानने में श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास, वो श्रद्धा और विश्वास मान के भक्ति रहा, वो अलोक बताया गया है, लोक नहीं है, द्वाभिमुख लोक है, ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधना है और भक्ति योग अलौकिक साधना है। अलौकिक साधना में सब पूर्ण हो जाता है, फिर बाकी नहीं रहता। पूर्ण तो तीनों से हो जाता है, कर्म योग से भी कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और भावना से वो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तो कर्तव्य और प्राप्तव्य और ज्ञातव्य कर्तव्य प्राप्तव्य तीनों पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण तब मनुष्य शरीर की अवस्था मनुष्य की पूर्णता हो गई, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब वो पूर्णता कर्मयोग से भी ज्ञान योग से भी भक्ति योग से भी, पर असली ठीक पूर्णता पूरी पूरी तीनों से होती है। भक्ति योग से सब समाप्त ही होते हैं, क्यों भगवान है सर्वोपरि, तेन है अपरा प्रकृति है परा प्रकृति है, एक भगवान है प्रकृति वाला है, एक परा प्रकृति और परा प्रकृति का भी कारण है वो परमात्मा। वो परमात्मा मत परतरम नान्यत किंच दर्शे उसे परे कुछ नहीं है, आखिरी अंत परमात्मा है। परमात्मा को जानना है वो अलौकिक साधन लोग द्वाभिमुषो लोके लोके से द्विधा निष्ठा, ये लोक की दो निष्ठा है, अलोक ही भक्ति है, भक्ति में पूर्णता है। इनमें ज्ञान मार्ग माने ज्ञान में पूर्णता मानता है, ज्ञान मार्ग प्रति पूर्णता। कर्म मार्ग का विशेष वर्णन नहीं है, बहुत वर्णन कम है। कर्म मार्ग भी बहुत विलक्षण है, विचित्र है। अपने साधक समझने के बारहवें अध्याय में कर्मों का विवेचन किया है, उसमें काफी किया है। वो कर्म का रहस्य पुस्तक भी है, ऐसे भी है। तो कर्म योग का विवेचन कम मिलता है, भक्ति योग का ज्ञान योग का विवेचन ज्यादा मिलता है। अपने उत्तर पक्ष में अपना ज्ञान योग का मार्ग मुख्य है, दक्षिण में भरे भक्ति योग का बाकी मुख्य है, और है तीनों मार्ग समझ रही है, समझ रही है, पर तीनों मार्ग को जानने वाले बहुत कम आ रहे। जितने महात्मा मिले संत मिले जहाता है, तो तीनों मार्ग को ठीक जानने वाले बहुत कम मिले। ज्ञान की प्रदान वाले ज्यादा मिलते हैं इधर, उधर भक्ति के प्रदान वाले ज्यादा मिलते हैं, कर्म प्रदान ज्यादा नहीं मिलते हैं। वो विवेचन बहुत कम हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। ऐसे ज्ञान योग में भी पूर्ण हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, पर ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है उसे संदेह नहीं। परंतु एक बात बताइए उनमें, ये कुछ कमी रहती है, अहंकार रहता है। अब भक्ति योग में वो भी चला जाता है, फिर समझ जाता है। ऐसा भक्ति योग कहना है, कर्म योग कहना है कि कर्म में और भक्ति में संदेह रहता है, और ज्ञान होने पर संदेह नहीं रहता, वो सर्वोपरि ज्ञान है। ये दो संप्रदाय में दो मत है, पर दोनों मतों में गीता के अनुसार भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया, उसको श्रेष्ठ बताया। इस बात सर्व गुहतम भूय सुनो में परम वचन, वो भूय सुनो और परम वचन कहा उसको, तो भक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना। भक्ति में जाने के बाद वो अद्वैत भक्ति है, अद्वैत द्वैत नहीं होता है। वे भक्ति में द्वैत मानते हैं, द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है, भक्ति है। ऐसे एकनाथ जी महाराज के सिद्धांत यही है, अद्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति। भगवान प्रेम प्राप्त होता है, वो नित्य निरंतर प्रेम होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ज्ञान का अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, अपार असीम आनंद है, परंतु वर्धमान आनंद भक्ति में है, प्रत्यक्ष वर्धमान वर्धमान आनंद है। इस वास्ते उसमें दो एक, एक दो एक ऐसे होता है, अखंड आनंद में रहता है। तनु है, एक दूरी होती है, एक अद्वैत होता है, एक अभिन्नता होती है। अभिन्नता होती मार्ग में, अभेद ज्ञान मार्ग में दूरी मिट जाती, समीपता हो जाती, क्या कभी उसे ऐसी बात होती है। भेद अवंतर है, पर सब होकर के भक्ति मार्ग में सब एक हो जाते हैं, और उस पक्ष में ज्ञान मार्ग में सब एक हो जाते हैं। ऐसा दोनों का वर्णन है, विचित्र वर्णन है। ऋषि मुनियों ने जितनी खोज की है, इसी किसी संप्रदाय ने इतनी खोज नहीं की। किसी देश की भाषा में इस विचार ऐसा सुना नहीं हमने। मेरे जी जिज्ञासा है, कोई सुना तो बहुत कम जानते नहीं, बहुत कम जानकार आदमी बहुत कम है। संप्रदाय में चलने वाले कई है, पर ठीक तरह से जानने वाले बहुत कम है। जिनसे ठीक ठीक हम जान से कर्म योग के तत्व जान ले, ज्ञान योग का तत्व भी जान ले, भक्ति योग का तत्व भी जान ले, ठीक से जान ले, तीनों में जानकर हो सकता है आदमी, ये बात ठीक है। और इसमें पूर्णता है, मुक्ति में भी कमी नहीं रहती। कर्म योग से भी, ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी मुक्ति में पूर्णता होती, उसे कमी नहीं रहती। पर तो असली विचार वास्तव में भक्ति में है, और भक्ति में जानना नहीं होता है, भक्ति में मानना होता है, ज्ञान में जानना होता है, कर्मयोग में करना होता है। इसमें करने की मुक्तता है, उसमें जानने की मुक्तता है, और भक्ति में मानने की मुक्तता है, मानना है, परमात्मा माने जाते हैं। क्योंकि अपने माँ बाप को कोई जान नहीं सकता, सभी माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते। क्यों? जानने के समय उसको जाने उस समय खुद की सत्ता ही नहीं थी, बाप के समय तो सत्ता ही नहीं थी किंचित मात्र भी, और माँ के समय सत्ता थी, परंतु जाए ज्ञान नहीं था, जानना नहीं था, और मानना ही पड़ता है ये पिता है माता है। और माना भी वो जानने से कम नहीं है, बहुत तात्विक बात गहरी, मानने में भी गहरी बात है, गहरी संदेह का कम नहीं उसमें, निसंदेह उसमें निसंदेह था। प्रकट विशेष करके जब मैं हूं तो मैं हूं तो मां बाप सिद्ध होते मैं पर से, मैं आया कहां से, बिना मां के कहां से आया, बिना बाप के कहां से आया। तो मां बाप का मानना कोई मामूली नहीं है, बड़ा तत्व का मानना ठीक है, परंतु उसमें मानना मुख्य होता है, जानना नहीं होता। पिता को कोई जान नहीं सकता, ऐसे परम पिता परमेश्वर है उसको जान नहीं सकते। इस बात में श्रद्धा मुख्य होती है, इस ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य होता है, और कर्म योग में त्याग मुख्य होता है। वो स्वार्थ का, कामना का, वासना का त्याग कर, त्याग जड़ता का त्याग हो जाता, त्याग तो समीपता हो जाती है, ज्ञान योग में एकता हो जाती है, और भक्ति योग में अभिन्नता हो जाती है। ऐसी तात्विक बात है, जानकार संतों ने लिखा है, उसमें ये पढ़ने में आया है, सुनने में आया है। पूर्णता हो जाती है, सर्वथा पूर्णता भक्ति मार्ग मती भगवान का प्रेम हो जाए, बोध होने पर भी प्रेम हो जाए, ये विशेषता से सुनने में आया। तो भगवान का प्रेम, भगवान मेरे हैं, और जितने जीव है सब भी परमात्मा के अंश है। अनंत जीव, अनंत और अरबों खरबों जीव अनंत, इस वजह से पूर्ण पूर्ण मदा पूर्ण मेदम पूर्णम मदा, यह भी पूर्ण है अदा है वो भी पूर्ण है, पूर्ण मदा पूर्ण मेदम पूर्ण आद पूर्ण उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। अरे पूर्ण का पूर्ण लेने तो पूर्ण ही शेष रहता है। ये शांति पाठ है, पूर्णता है। तो पूर्ण कारण पहला पूर्ण है और एकदम ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होते हैं, पूर्ण में से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण रहता है, फिर पूर्ण रहता है, ये पूर्ण होता है। तो सर्वथा पूर्ण है वो, अपूर्ण नहीं है। उस परमात्मा का वर्णन किया है संतों ने बड़े विदिग्ध संग से, परंतु सबका सब वर्णन एक टोर किया था तो भी अधूरा है, पूरा वर्णन था नहीं। पूरा कैसे वो असीम है, अता वो अपार, अता अपार है, असीम है, सीमा रहे थे, पार रहे थे, ऐसे परमात्मा का वर्णन है। पूरा नहीं होगा, पूरा होता ही नहीं, पूरा उछलता ही नहीं। अगर पूरा हुआ तो अपार कैसे हुआ, अनंत कैसे हुआ, अपार अनंत। जैसे कोई कहता है कि जल पी लिया तो मतलब ये नहीं है कि संसार में तो नहीं रहा, संसार का जोर से पी लिया तो पीने बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। अपने चिता अपने दिशा, अपनी दिशा शांत हो गई, अपनी दिशा मिट गई, अपने जल की दिशा मिट गई, ये हो सकता है। जल का अंत नहीं आता है, ऐसे भोजन किया तो भोजन की दिशा मिट गई, पर भोजन का अंत नहीं आया, इसलिए उस तत्व का अंत नहीं आता, अपार है। पर तो अपनी भोग मिल गई, अपना भोग मिल गया, और पूर्ण हो गए, किंचित मात्र भी कमी नहीं। ऐसे ही मारे गए योगास्त योगता निराश योग दिया। ये तीन योगों का अभी पुस्तक अभी निकला है, अभी पुस्तक सबने पहुंचा है, नहीं 20,000 छपी, जो देखिए कल देखिए कहीं पूरी पूरी की पूरी देख ली, गल गल ठीक तरह से बहुत अच्छा उचित है। लिखते हैं तो और तो देखती है, सुनते हैं और तो देखती है, पढ़ते हैं तो और इतनी बुरी बात होती है, अच्छी बात होती है। जैसे गीता ले गई तो गीता बहुत अच्छी मालूम हो रही, परंतु जब परिशिष्ट लिखा तो परिशिष्ट बहुत विलक्षण मालूम लिया, और परिशिष्ट के बाद फिर अलग कथा दिखती, फिर विचित्रता दिखती, विचित्रता फिर दिखती, फिर कमी दिखती वो, वही ये वे हमारे लिखने में कमी आई, कमी दिखती। कौन तो पूरा हो परमात्मा जाने, इसको पता नहीं, पर है अलौकिक तत्व, विचित्र तत्व है। नमे विदु सुरगणा प्रभंगन महर्षया, नमे विदु सुरगणा न महर्षया, आदि देवा नाम महर्षया सर्वश्रेष्ठ, देवताओं का सर्वश्रेष्ठ आदि, तो आदि परम पिता है सबका, और नमे विदु देवा निर्धार आगे दानव गए, दानव ही जानते दानों का मतलब है अलौक विद्या, विचित्र विचित्र विद्या है, ऐसे जानने वाले भी परमात्मा तत्व में वो आकुंठित हो जाने है। हम आदिर देवाना मर्ष सर्वसर तत्व विचने साधक संजीवनी लिखने पर भी फिर बाकी बाकी मालूम देता है, कभी मालूम देती कभी नवे भी दूसरों को ना प्रभु हम आदिर देवाना। ये आदिर जो शब्द है बहुत विलक्षण है, देवानाम महर्षिना सर्वश सब प्रकार से उत्पन्न में पीछे हुए, विद्या भी पीछे पड़े, योग्यता भी पीछे आई और शक्ति भी पीछे आई, सब प्रकार से आदि भगवान है। हम आदि ने देवाना महर्षिना सर्वश सब प्रकार से संस्कार संस्कृति होता है परंतु ऐसे आने परमात्मा है, ऐसे परमात्मा अंत कोई नहीं जानता, परंतु कृतकृत हो जाते हैं, तीन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। जा करना बाकी रहता नहीं, जानना बाकी रहता नहीं, पढ़ा बाकी रहता नहीं। भगवान कृपा से हो जाता है, कृपा का आश्रय विशेष है, भगवत कृपा से विशेष जानने में आता है, अपार असीम आनंद है। अपनी जानकारी से पूरा नहीं जान सकता, और भगवान की कृपा से अधूरा नहीं सकता, पूर्ण हो जाता है, सब सब ठीक जान जाता है भगवान की कृपा से। तो जरा मरण मोक्ष आया मां मां सत्य थे ते ब्रह्म तत्व समाध्यात्म के अनुसार और साधि भूतादि देवादिदेव प्रयाण कर देते विदु युत चेत सातवें विज्ञान से ज्ञान का, आठवें और के नौ में फिर विज्ञान से ज्ञान का। गीता में बहुत विदक्ष रीति से वर्णन हुआ है, बहुत विचित्र ढंग से ऋषियों में आत्मात्माओं की और भगवान की विशेष कृपा हुई, इस कृपे से जानने में आता है। सोचाने जीव जीव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानना भी उसे मान नहीं है जानना, सोचाने देव जीव जनाई जिसको जना देते वो जानता है, वो जानना भी मानना ही है जानना नहीं है, वो ठीक जान देता है। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन जानो तो भगत भगत रघुचंदन, भगवान की कृपा से ही भगवान को जानते हैं, कृपा से अपनी बुद्धि से अपने उद्योग से उस जानने में नहीं आते, मानने वाते मानने माने मान है परमात्मा है। हम आदि देवाना महर्षिना से सर्वश ऐसे परमात्मा है अलोक के विचित्र, इस बात द्वारा लोक है लोक लोक वो भक्ति अलोक के है विलक्षण है विचित्र है, पर भगवान की कृपा से वो भी प्राप्त हो जाती है, कृपा भी अलौकिकता है विलक्षणता है विचित्रता है और तरह की है। अपार असीम है, इसमें सबसे बढ़िया होता है माम एकम शरणम ब्रज, एकम शरणम ब्रज, अहंकार सर्व पाप है विभव श्रीश्यामी मा शुचा सर्व कुयतम कार करे बताया। भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूर्ण हो जाता है। इस बात से जो शुरू करेगा माम एकम शरणम ब्रज तद एकम निश्चय निश्चय हम अपने जिससे कल्याण हो जाए, निश्चय करके एक बात कहो, एक ऐसी विलक्षण बात है। पूर्ण होता है, पूर्ण कृपा से पूर्ण हो जाते हैं, फिर बाकी नहीं रहता। बाकी न रहने पर भी अनंत अपार असीम ऐसे कहते हैं, यही करा होता है। ऐसे परमात्मा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दो बिंदु पर।